Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم را. Hizi ni ishara za kitabu na ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi ni haki, lakini wengi wa watu hawaamini. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Mwenyezi Mungu aliyeziinua mbingu bila ya nguzo mnazoziona, ametawala kwenye ufalme wake, na amefanya jua na mwezi ya mtii, kila kimoja kinakwenda kwa kiwango maalum. Anayapanga mambo na anazipambanua ishara ili mpate kuwa na yakini kukutana na Mola wenu mlezi. Wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli ath-thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahar inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Na ndiye aliyetandaza ardhi na akaweka humo milima na mito, na katika kila matunda akafanya dume na jike, hufunika usiku juu ya mchana. Hakika katika haya zimo ishara kwa watu wanaofikiri. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan yusqa bima'in واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Na katika ardhi vimo vipande vilivyokaribiana, na zipo bustani za mizabibu na mimea mingine, na mitende yenye kuchipua kwenye shina moja na isiyochipua kwenye shina moja, nayo inatiliwa maji yale yale, na tunaifanya baadhi yao bora kuliko mingine katika kula. Hakika katika hayo zimo ishara kwa watu wanaotia mambo akilini. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idha kunna turaban a inna la fi khalqin jadid أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nakamo kistajabu, basi cha ajabu zaidi ni huo usemi wao, ati tukisha kuwa mchanga kweli tutakuwa katika umbo jipya? Hao ndio waliomkufuru Mola wao mlezi, na hao ndio wataokuwa na makongwa shingoni mwao, na hao ndio watu wa motoni, humo watadumu. Wayastajilunaka bisayyi'ati qabla alhasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.